gecesi bağlarında dolanıyorum. Yitirdim yârimi, anam arıyorum. Yitirdim yârimi, anam arıyorum. Yârim sağlığına da güveniyorum. Gel o hallerimi söyleyim. Halimden bilmiyor, ben o gece giderken yolum ayrıldı, bindim arabaya, anam başım çevrildi. Bindim arabaya, anam başım çevrildi. Bu ayrılık bize de haktan verildi. Gel o hallerimi söyleyim. Halimden bilmiyor, ben o yârim.